And now, please welcome the man with the plan, Lee Berridge. השבוע ב-100 ושתיים FM. הסט. הדי-ג'ייז הטובים ביותר, הטרקים הטובים ביותר. אתם מאזינים לסט. ועכשיו בשידור חי מ-DLV, די-ג'יי לי בוי. Cause once you win. אתם מאזינים לסט בפפסי מיוזיק 102 FM. הדיג'ייז הטובים ביותר נהנים ב-102 FM. ועכשיו בשידור חי מהTLV, די-ג'יי לי בורידג'. We'll be right back.

Thank you. ועכשיו בשידור חי מה-DLV, DJ ליבוריץ'. We'll be right back. It will not hurt you. הטרקים הטובים ביותר. אתם מאזינים לסט. ועכשיו בשידור חי מה-TLV, די-ג'יי לי בורידג'. הדיג'ייז הטובים ביותר מנגנים בפפסי מוזיק 102 FM. ועכשיו בשידור חי מה-TLV, די-ג'יי לי ברידג'. ביותר, הטריקים הטובים ביותר. אתם מאזינים לסט. ועכשיו בשידור חי מה-TLV, DJ Lee Burridge. מאזינים לסט בפפסי מיוזיק 102 FM הדיג'ייז הטובים ביותר מנהלים ב-102 FM ועכשיו בשידור חי נעתי אלווי די-ג'יי אלווי בוריץ'

my life is I ask Allah to help me to be myself wisely. הטרקים הטובים ביותר, אתם מאזינים לסט. ועכשיו בשידור חי מה-TLV, DJ לי ברידג'. We'll be right back. הטובים ביותר מנגנים בפפסי מיוזיק 102 FM. ועכשיו בשידור חי מה-DLV, די-ג'יי לי בורידג'. Even now, now, now, now, now, now, now. FM. הדי-ג'ייז הטובים ביותר, הטרקים הטובים ביותר. אתם מאזינים לסט. ועכשיו בשידור חי מה-TLV, די-ג'יי ליבוביץ'. ועכשיו בשידור חי מה-TLV, די-ג'יי ליבוביץ'. We'll be right back. שבוע ב-102 FM. האיש הטובים ביותר, הטרקים הטובים ביותר, אתם מאזינים לסט. ועכשיו בשידור חי מה-TLV, DJ ליבוביץ'. ועכשיו בשידור חיים דיבי. Thank you.

ב-102 FM. ועכשיו בשידור חי מה-TLV, די-ג'יי ליבוריץ'. I will become master of the universe. Through me you will have ruled the world, but I will rule the universe. A creature that will rule the universe. Destroy. This working girl who's hooked on smack, who hustles and scores, that's all I do, she says. She says, 10 bucks for head, 15 for half and half. She says, 3 hits a day at 35 per. You say that's 7 tricks a day at least. But she says, sometimes I get lucky. Once this guy gives me a bill and a half just to eat me. Only time I ever came. You figure you can save her. You sell your color TV, it keeps her off the streets a whole day. You hawk your typewriter for one jolt, then your shotgun, your watch. A week later you say, listen, I'm a little short, but she says, no scratch, no snatch. You say, look, it is better to give, but she says, beat off, creep. One night they spot you on the street in your skivvies, trying to sell your shoes. You tell them who you are, but they nail you. Then she happens by and she says, Christ, you look fucked. She says, hang tough. But you don't say anything. You just think, what a bum rap for a nice, sensitive guy like me. You are sleeping. You are sleeping. You are sleeping. Thank you. FM. הדי-ג'ייז הטובים ביותר, הטרקים הטובים ביותר, אתם מאזינים לסט. ועכשיו בשידור חי מהדי-אל-וי, די-ג'יי ליבוריץ'. לסט. בפפסי מיוזיק 102 FM. הדי-ג'ייז הטובים ביותר. מלאים ב-102 FM. ועכשיו בשידור חי מה-TLV, די-ג'יי לי בורידג'. You know, I don't even care anymore. That's it. All I want is some sex and some strings. Can you handle that? 'Cause if you didn't come to party, take your dead ass home. Music, maestro. Maestro. הסט בפפסי מיוזיק 102 FM. הסט הדיג'ייז הטובים ביותר מרדים בכל סוף שבוע ב-102 FM. ועכשיו בשידור חי מהTLV, די-ג'יי לי בורידג'. Steine FM.